Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 października, jest 17. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Są pierwsze wnioski o wsparcie finansowe po przejściu orkanu Ksawery. Co najmniej kilka osób zostało rannych, gdy samochód wjechał w tłum pieszych w zachodnim Londynie. Trwają wielkie demonstracje w dużych miastach Hiszpanii. Osoby poszkodowane przez orkan Ksawery mogą już składać wnioski o wsparcie finansowe. Chodzi o zasiłek do 6 tysięcy złotych na tak zwane cele bytowe lub wyższą kwotę na remont budynku mieszkalnego lub gospodarczego. Wojewoda lubuski Władysław Dajczak wystąpił do szefa MSWiA o pomoc dla 3 rodzin z gminy Krosno-Odrzańskie. 7 innych lubuskich gmin zasygnalizowało, że też będzie się ubiegało o podobną pomoc. Wicewojewoda Robert Paluch wyjaśnia, że pomoc finansowa jest różnicowana w zależności od potrzeb. Pomagamy rodzinom tych mniej dotknięte. To jest pomoc do 6 tysięcy złotych i takie wnioski już za pośrednictwem samorządów do wojewody spłynęły. One już są zrealizowane i w przyszłym tygodniu zostaną wypłacone pieniądze. Czekamy na następne wnioski. Ponadto są jeszcze oprócz tego pomoc dla ludzi w postaci tych zburzonych domów, czy tam powiedzmy mocno uszkodzonych domów. Będzie możliwa pomoc do 200 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o gospodarstwa domowe, jest to nowość, stodoło, obory, etc. To jest do 100 tysięcy złotych. W wyniku nawałnic w regionie zostało uszkodzonych około 70 budynków mieszkalnych i około 40 gospodarczych. Wiatr zerwał 10 dachów. Wichury i ulewy zniszczyły w nocy z czwartku na piątek w Polsce w sumie ponad 1700 budynków. Trwa piąta godzina poszukiwań górnika, który po porannej zmianie nie wyjechał z kopalni Rudna koło Polkowic na terenie KGHM. Ratownicy przeszukują wyrobiska. Dyżurny z przykopalnianej stacji sejsmicznej zapewnia, że od rana w Zagłębiu Miedziowym nie dochodziło do jakichkolwiek gwałtownych ruchów górotworu. Brytyjska policja ustala okoliczności i motywy incydentu, do którego doszło w pobliżu Muzeum Historii Naturalnej w Londynie. Samochód wjechał tam w grupę przechodniów. Kilka osób zostało rannych. Kierowcę zatrzymano. Obrażenia są niewielkie, donosi BBC. Do zdarzenia doszło po godzinie 3 czasu polskiego w South Kensington w zachodnim Londynie. To tak zwana dzielnica muzeów. W weekendy zwykle ruchliwa. Przechodzą tu zarówno Brytyjczycy, jak i turyści. Oprócz Muzeum Historii Naturalnej jest tu też Muzeum Nauki i Muzeum Wiktorii i Alberta. Znajduje się tu również wiele instytucji i lokali stworzonych przez francuską społeczność mieszkającą w Londynie. Na Exhibition Road siedzibę ma Ognisko Polskie, najstarsze centrum polonijnego życia w mieście. Nieopodal sala koncertowa Royal Albert Hall. Na miejscu szereg radiowozów i helikopter. Ulica odcięta jest obecnie taśmą policyjną. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Wielkie demonstracje w dużych miastach Hiszpanii. Ich uczestnicy domagają się rozpoczęcia dialogu politycznego w sprawie dążącej do niepodległości Katalonii. Pod hasłem Hablamos porozmawiamy. Demonstranci zgromadzili się m.in. przed ratuszami w Madrycie i w Barcelonie. Organizatorzy manifestacji zaapelowali do uczestników, by nie przynosili żadnych flag, ani hiszpańskich, ani katalońskich i żeby ubrali się na biało. W Madrycie, kilkaset metrów od ratusza, odbyła się też inna wielotysięczna demonstracja, której uczestnicy protestowali przeciwko niepodległościowym planom Katalonii. Tam skandowano: Katalonia nie może się oddzielić, jesteśmy za jednością Hiszpanii. Na jutro zapowiedziano w Barcelonie demonstrację zwolenników jedności kraju. Właśnie jutro mija tydzień od referendum w Katalonii, w którym 90% głosujących opowiedziało się za niepodległością regionu. Zwolennicy jedności Hiszpanii wskazują jednak, że do urn poszło tylko około 43% uprawnionych. Różaniec odmawiany na granicach nie może być zamykaniem granic, ale ma być modlitwą, która jednoczy, podkreślał metropolita lubelski arcybiskup Stanisław Budzik podczas uroczystości ogłoszenia kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Lublinie, sanktuarium maryjnym. Dziś w kościele katolickim obchodzone jest właśnie święto Matki Bożej Różańcowej, a w ramach inicjatywy Różaniec do granic w 320 kościołach na terenie 22 diecezji na obrzeżach Polski gromadzą się pielgrzymi na modlitwę różańcową o pokój dla Polski i całego świata. Do akcji przyłączyli się też Polacy mieszkający w Brukseli. Modlą się w 2 kościołach. Jesteśmy katolikami, jesteśmy Polakami. Czujemy się związani bardzo z Polską i z Kościołem. Leży nam na sercu dobro naszej ojczyzny. Bardzo się martwimy, przeżywamy. Cieszymy się sukcesami, ale martwimy się, jak coś nie wychodzi. Dlatego dzisiaj musimy tutaj być, a poza tym bardzo często się modlimy. Odmawiamy różaniec w intencji ojczyzny. Szczególnie w czasie tej nasilonej imigracji, problemu z uchodźcami. Ważne jest, żeby powierzyć Polskę, nasz kraj, Panu Bogu, Maryi. Modlitwa różańcowa jest dziś odnawiana w ponad 70 parafiach polonijnych na całym świecie, a to był serwis Trójki. Teraz już sport i Michał Nosiowski. I piłka nożna, bo jutro o tej porze nasi piłkarze będą już na Stadionie Narodowym czekać na ostatni mecz eliminacji Mistrzostw Świata. Przynajmniej remis z Czarnogórą da nam awans na Mundial. Właśnie zaczyna się ostatni trening przed jutrzejszym spotkaniem. Kamil Grosicki próbuje jednak nieco studzić nastroje. Jeszcze tego awansu nie ma. My musimy to udowodnić jutro na boisku. Od pierwszej minuty musimy pokazać, że my ten awans wywalczymy, bo ciężko na to pracowaliśmy przez ostatnie 2 lata. Tak jak w spotkaniu z Armenią na przykład i wtedy będzie wszystko w porządku. Były piłkarz reprezentacji Sebastian Mila nie ma wątpliwości, że Polacy pojadą na mundial. Ten mecz teraz pokazał ostatni za Armenią, że to jest drużyna gotowa, pewna siebie, ale też z pokorą, dająca sobie radę w trudnych sytuacjach. I wiem o tym, że ten mecz gatunkowy z Czarnogórą jest na pewno straszny, ale wiem o tym, że oni sobie z tym poradzą. Robert Lewandowski jest w tym momencie najlepszym strzelcem eliminacji, ma na koncie 15 goli, ale tylko jedną bramkę mniej zdobył do tej pory Cristiano Ronaldo. Dziś Portugalia zmierzy się z Andorą i Ronaldo na pewno zrobi wszystko, co w jego mocy, żeby Lewandowskiego wyprzedzić. Niesamowicie napięta sytuacja zrobiła się w reprezentacji Chorwacji. Przed ostatnim meczem eliminacji zwolniono trenera Ante Cacicia. Zastąpił go Zlatko Dalic. To efekt remisu z Finlandią 1-1. W ostatnim meczu Chorwaci zmierzą się z Ukrainą i muszą wygrać, by zapewnić sobie grę w barażach o mundial. Kolejne złe wieści mam w sprawie bramkarza Niemiec Manuela Neuera. Jak przyznał, kontuzja jego stopy jest na tyle poważna, że może nie zagrać nawet przez pół roku. Za to nasi reprezentanci w amputbolu, czyli w piłce nożnej, osób po amputacjach awansowali właśnie do półfinału Mistrzostw Europy. W Stambule aż 5-0 wygrali z Irlandczykami i o finał zmierzą się z wygranym meczu Turcja-Rosja. Sporo dzieje się w Formule 1. Julian Palmer ogłosił, że Grand Prix Japonii będzie jego ostatnim wyścigiem w zespole Renault. Od kolejnego weekendu zastąpi go Carlos Sainz, który do Renault przejdzie z Toro Rosso. W Toro Rosso wystartują natomiast Rosjanin Daniel Kwiat i młody Francuz Pierre Gasly. W kwalifikacjach w Japonii najszybszy był za to Lewis Hamilton, który zdobył 71. pole position w karierze. Obok niego na starcie ustawi się jutro Sebastian Vettel. Obaj walczą o tytuł mistrza świata. Za to Rumunka Simona Halep już wie, od poniedziałku zostanie liderką światowego rankingu tenisistek. W końcu, bo 2 razy była już o włos. Tym razem w półfinale turnieju w Pekinie wygrała do 2-4 z Jeleną Ostapienko i w rankingu wyprzedzi Hiszpankę Garbinię Muguruzę. Przypominam, że Agnieszka Radwańska niestety po tym jak przegrała już w 1/8 finału tego turnieju spadnie w najnowszym rankingu na miejsce 17. Sponsorem programu jest producent leku przeciwgorączkowego, przeciwbólowego i przeciwzapalnego Ibuprofen dla dzieci Forte. Noc z deszczem, opady będą przesuwały się z zachodu na wschód na termometrach od 4 stopni na południowym wschodzie do 10 nad morzem. Niedziela pochmurna z przelotnymi opadami od 8-9 stopni na północnym wschodzie i w dolinach górskich do 14 lokalnie na zachodzie. Sponsorem programu był producent leku przeciwgorączkowego, przeciwbólowego i przeciwzapalnego Ibuprofen dla dzieci Forte. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Przed nami ostatni mecz eliminacji na mundial. A my wciąż nie wiemy, czy zagramy na mistrzostwach w Rosji. Wszystko rozstrzygnie się w niedzielę na Stadionie Narodowym. W decydującym meczu zagramy z Czarnogórą. W związku z tym zapraszamy na specjalne wydanie trzeciej strony medalu. Prosto ze Stadionu Narodowego. Od 17:00. Będą zapowiedzi, wywiady i specjalni goście. A później relacje z meczu Polska-Czarnogóra. Zapraszamy. Michał Gąsiorowski i Adam Malecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Prosimy o uwagę, zwłaszcza studentów. W roku akademickim 2017 Netia proponuje internet stacjonarny lub mobilny LTE z umową tylko na 9 miesięcy, a na dzień dobry do wyboru głośnik Bluetooth, słuchawki albo powerbank. Chętnych zapraszamy do salonów na netia.pl lub do kontaktu pod numerem 801-801-100. Internet stacjonarny lub mobilny z umową tylko na 9 miesięcy. 801-801-100. Netia. Wiemy, jak ważne są witaminy i minerały. W codziennym pożywieniu może ich być za mało, dlatego należy je uzupełniać. Wielu osobom wydaje się, że wszystkie preparaty witaminowe są drogie. A to nieprawda. Teraz jest ActiVitaminer. Suplement diety ActiVitaminer to zestaw aktywnych witamin i minerałów. Opakowanie 60 tabletek kosztuje tylko około 15 zł i wystarcza aż na 2 miesiące. ActiVitaminer to najlepszy sposób, aby niewielkim kosztem dostarczyć potrzebne witaminy i minerały. ActiVitaminer. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. W Lidlu jest nas kilkanaście tysięcy, ale o każdego dba się tak samo. Nasz pracodawca zapewnia umowę o pracę bez okresu próbnego oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Do tego dostęp do prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenia na życie i karty Multisport dla wszystkich pracowników i naszych rodzin. I jeszcze bony, paczki świąteczne i szkolne wyprawki dla naszych dzieci, a dla nas możliwości rozwoju. Aplikuj na karieralidl.pl i znajdź u nas swoje miejsce. Lidl zaczyna się od ludzi.

nowy zespół, no taki niekoniecznie nowy w tym kąciku, to na pewno. Dawno ich nie słuchaliśmy, myślę, że dobrze będzie sobie Matta Johnsona i jego kapelę przypomnieć. 25 lat temu płyta Dusk Dogs of Lust, dziś na początek przy Myśliwieckiej 357. Wszystko, czego potrzebuję, a nawet więcej. Tak kończy się ta część zasadnicza płyty. Może inaczej, wersja podstawowa płyty As You Were Liama Gallaghera, bo jeszcze na wersji specjalnej są dodatki. 3, piosenki, równie znakomite co te w wersji podstawowej. Polecam Państwu bardzo gorąco i przyznam szczerze, że od wczoraj nie mogę się jakoś specjalnie od tej płyty uwolnić, ale też przy okazji się specjalnie nie bronię, żeby się uwolnić. Znakomity album. 20 minut po godzinie 17. Zapraszam na stronę facebookową audycji Myśliwiecka 357. Tam można podpisywać wirtualną listę obecności. Mój adres się nie zmienia. piotr.stelmach@polskieradio.pl. W tym tygodniu, w minionym tygodniu przy Myśliwieckiej 357 byli goście. I to nie raz, i to nie dwa, i to nie trzy. Zapis jednej z takich wizyt przed nami. Oto pierwsza część spotkania niezwykłego zupełnie z zespołem Slowdive. I tak sobie pomyślałem, jaki by zrobić wstęp do właśnie tej grupy. Może taki? On the floating ship's oceans, I did all my best to smile to your singing eyes and fingers drew me. Say to me, let me hold you. Did I dream you dreamed about me? Were you here when I was falling? Now my foolish boat is leaning, broken love long. Touch me not, come back tomorrow. Oh my heart, shines from the sun. As a newborn child, I'm as riddled as the time. Should I stand amid the breakers, or should I lie with death my bride? Hear me sing, swim to me. Mortal Coil, chociaż tak naprawdę najważniejszy jest to głos Liz Fraser. Nieprzypadkowo pojawił się w tym wstępie do spotkania z zespołem Slowdive. Neil Halstead, czyli szef muzyczny tej grupy, Rachel Goswell, znakomita wokalistka, Nick Chaplin, basista, Christian Saville, gitary i Simon Scott, perkusja, zameldowali się tutaj w komplecie. Kilka metrów stąd, w Studiu M3, miałem przyjemność trochę z nimi powspominać dawne lata i też porozmawiać o tej nowej, znakomitej płycie, która ukazała się w tym roku, zatytułowanej po prostu Slowdive. 20 lat nie było zespołu Slowdive na rynku muzycznym. Wszystko skończyło się, czy inaczej zawiesiło się po płycie Pygmalion, wydanej w roku 1995. Zacząłem to spotkanie od pytania, kto za kim najbardziej tęsknił. Nick Chaplin, basista, mówi, pytasz o tę przerwę, która trwała 20 lat? W pewnym sensie jakiś kontakt między nami był, choćby ze względu na to, że mieszkaliśmy niedaleko. Christian Saville i ja pozostawaliśmy w kontakcie, gdy pracowaliśmy w tym samym biurze przez jakiś czas. Z Simonem Scottem z kolei nie widzieliśmy się przez dosyć długi okres. Rachel spotkałem kilka lat temu podczas koncertu zespołu Chapter House w Londynie. Była wtedy w ciąży, kilka miesięcy przed tym, jak urodziła się jej córka Jessie. Pamiętam, że to było nasze pierwsze spotkanie po wielu, wielu latach. Tęskniłem za tobą, Rachel. Yeah, I missed you, Rachel. Did you? Yeah, I missed thanks. You. And you knew, obviously. No, to bardzo miłe. Zapytałem Rachel, a co się działo z tobą? W moim przypadku taki naprawdę najbliższy kontakt miałam z Neilem Halstedem. Pracowaliśmy razem przez wiele kolejnych lat i zawsze w taki czy inny sposób byliśmy obecni w swoim życiu. Bardzo fajnie wrócić teraz do tej historii, wiesz? Te ostatnie dwie dekady każdy z nas przeżył w inny sposób. Pewne życiowe doświadczenia na pewno nas zmieniły, co jest zupełnie naturalne, a jednak w przypadku każdego z nas ten podstawowy trzon osobowości pozostał taki sam jak wtedy, gdy byliśmy nastolatkami. Takie miałam odczucia, gdy pracowaliśmy znów razem. I'd say the stupidity in each other. Like the juvenile aspect of our characters tend to come out a little bit. Może tak po prostu na siebie działamy, gdy się spotykamy. Tak jak teraz podczas trasy koncertowej odzywa się w nas ta młodzieńcza, mało poważna strona charakteru. Jakie było to pierwsze spotkanie po tylu latach, po dwóch dekadach w sali prób? Neil Halstead mówi, to było bardzo pozytywne doświadczenie. Myślę, że na początku wszyscy odczuwaliśmy lekkie zdenerwowanie, ale w momencie, gdy zaczęliśmy grać, od razu było jasne, że nadal potrafimy to robić i brzmi to nieźle. Tak, ten pierwszy raz był całkiem udany. It was nice. I think we just, I think we were all a bit nervous, but I think as soon as we started playing the songs, it sort of became apparent that we could sort of still do it, and it kind of sounded pretty good. And I think we had a, the first one was a pretty good one. Nick Chaplin, basista, dodaje, tak, zadziwiające, z jaką łatwością nam to przyszło. Oczywiście niektóre z utworów były trudniejsze niż inne. W przypadku niektórych musieliśmy sobie przypomnieć swoje partie, a inne bez problemu zagraliśmy od razu. Najtrudniej było zdecydować, które z piosenek wybierzemy i zagramy, ale właściwie tak naprawdę było dobrze od chwili, gdy spotkaliśmy się i zaczęliśmy razem grać. Lata 80. To chyba był dla was muzycznie bardzo ważny czas. I tu opowieść zaczyna Rachel. For me, personally, I was a goth. No więc ja byłem gotem. Można powiedzieć, że w czasie dojrzewania trochę się wtedy miotałam w tamtym czasie. W każdym razie na pewno muzycznie. Najczęściej muzyka, jakiej słuchałam, dobiegała zza drzwi pokoju mojego starszego kilka lat brata. To była głośna, bardzo głośna muzyka wykonawców takich jak The Cure, Suzy and the Banshees. Mój brat w pewnym sensie mnie zaprogramował na takie dźwięki. W wieku 14 lat zakochałam się w The Smiths. Pierwszą płytą, jaką kupiłam, była Meat is Murder albo Hatful of Hollow, już nawet nie pamiętam. Miałam na ich punkcie świra przez długi czas. Wiesz, u nas w Anglii było trochę inaczej. Nie było problemu, żeby tak po prostu pójść i kupić sobie płytę. Oszczędzałam i kupowałam winyle. Tak to w tamtym czasie wyglądało. Tyle oszczędności zazwyczaj miałam, żeby mniej więcej raz w miesiącu kupić sobie jedną płytę i w ten sposób powiększyć swoją kolekcję. No a lata 90. Nick Chaplin mówi, tak, dla nas osobiście to na pewno bardzo ważny okres. Yeah, I mean it was for us personally, because that's when, the band was Wtedy przecież zespół działał na najwyższych obrotach. Początki to właśnie późne lata 80., 89., może 88. rok. Tak, to chyba w 88. po raz pierwszy graliśmy w piątkę. Ale to właśnie wczesne lata 90. były takim szczególnie ważnym okresem dla Slowdive w tej pierwszej odsłonie. A w 94, 95 już był koniec, więc tak naprawdę było to takie krótkie i mocne uderzenie. No i ten bardzo charakterystyczny instrument w tym kultowym zespole, głos Rachel Goswell, poprosiłem, żeby opowiedziała o swoich muzycznych korzeniach. Mówi, tak naprawdę to ja właściwie od zawsze, od najmłodszych lat widziałam się w zespole. From a really young age, all I wanted to do was be in a band, really, and I used to just... Śpiewałam do różnych kawałków przed lustrem, tak jak robią to dzieciaki, udając, że gdzieś tam jest publiczność. Pierwszą kobietą w świecie muzyki, która mnie zainspirowała, i tu uwaga, może to niespodzianka, była Grace Jones. Miałam wtedy około 13 lat. Dobrze pamiętam ten okres. Miałam wtedy bardzo krótkie włosy. Nie wyglądałam w nich za dobrze. Grace bardzo mi imponowała skalą głosu. Jest naprawdę szeroka. Śpiewałam jej piosenki, na przykład La Vie en Rose. Te, w której pokazuje wszystkie swoje te wokalne perełki. Po niej przyszedł czas na Suzy Sioux. Obie te wokalistki to bardzo silne kobiece charaktery. No a później usłyszałam po raz pierwszy Liz Fraser, gdy miałam 16 lat i dostałam od przyjaciela album Treasure grupy Cocteau Twins. Liz to klasa sama w sobie, osobna liga. Ciężko by było znaleźć kogoś, kto dałby radę się z nią zmierzyć. Może Kate Bush. Incredibly inspiring in what they do, but that's it really. To właśnie te kobiety najbardziej mnie zainspirowały do tego, by śpiewać. Stworzyliśmy z Neilem Halstedem zespół jeszcze w szkole w wieku 15 lat. Na samym początku miałam nawet mały keyboard i zamierzałam też na nim grać. Nie bardzo wiedzieliśmy co i jak, więc graliśmy po prostu z innymi ludźmi ze szkoły, którzy też zajmowali się muzyką. W ten sposób wszystko zaczęło się rozwijać. właściwie przez ten cały tydzień od poniedziałku po koncercie w Warszawie dostaję od Państwa listy z Och i Ach, bo taki ten koncert był. Miałem okazję obserwować lwią jego części. Absolutnie to potwierdzam. Slow Dive pod najlepszym radiowym adresem na świecie, czyli w Trójce. Po godzinie 18 druga część spotkania z nimi i opowieści, tym razem już o teraźniejszości. Za 22 minuty godzina 18. Goście dzisiaj tłoczno i pięknie przy Myśliwieckiej 357. To teraz na linii Łódź, Radio Łódź. I tam jest Maciej Werk, Spiritus Movens z festiwalu Sound Edit. Witam cię bardzo serdecznie. Cześć, cześć Piotrze. Witam serdecznie słuchaczy Trójki. Tak pięknie to się dopiero przed chwilą zrobiło, bo troszeczkę chyba wywołałeś slow dive'em sines mutasy deszczowe. Ale wiesz co, ja to nie tylko takiej muzyki słucham jesienią. Myślę, ja wiem, że jest to jakieś antidotum. No tak, przy zespole The Cure się kiedyś bawiliśmy, ale to dawne czasy. Maciek, z Sound Edit, czyli to wszystko, co dotyczy muzyki, ale od tej innej strony, bardziej aptekarskiej, wnikliwej, wręcz no, takiej detalicznej. Zaskoczę cię może tym pytaniem. Co ci się przez te lata tego festiwalu udało osiągnąć, jak sądzisz? Co mi się udało osiągnąć? Wiesz, to udało mi się osiągnąć przede wszystkim to, że do Polski i do Łodzi w zupełnie niebywałych warunkach ściągnąłem postacie absolutnie legendarne, wielkie i takie nazwiska, które nigdy wcześniej się tutaj nie pojawiły. Daniel Lanois, Brian Eno. W tym roku po raz ósmy rok pracy nad przyjazdem Tony Visconti'ego, o tym pewnie zaraz będziemy mówić. Nie wiem, no parę takich nazwisk też koncertowych, które nigdy nie grały. Gavin Friday, to jest taki koncert, który pamiętam, że był dla mnie bardzo ważny, bo zawsze byłem wielkim miłośnikiem Gavina Friday'a. Neil Hannon i Divine Comedy. Czy rzeczony Daniel Lanois na koncercie, który w ogóle rozpoczął pierwszą edycję festiwalu producentów muzycznych Sound Edit w roku 2009. I to są takie znajomości, które też gdzieś za chwilę zatoczą koło dekady, bo w przyszłym roku jest 10. edycja i właściwie próbuję sobie teraz tą 10. edycję wyobrazić, kogo z tych starych, że tak powiem, przyjaciół i gości chciałbym zaprosić, na pewno kilku chcę wrócić. No skoro w tym roku będzie po raz drugi legendarny i producent, no i menadżer zespołu Depeche Mode, to może w przyszłym roku sam zespół. Wiesz, to jest taki pomysł, tak? Bo Martin Gore wyraził taką ochotę. W ogóle to jest trochę tak, że Sound Edit gdzieś chyba za pomocą poczty pantoflowej, to się teraz nazywa fachowo marketing szeptany, albo jeszcze tą jakąś nowszą nazwę. Ostatnio ktoś mi powiedział, że to ma jakąś taką nazwę. Pozytywne plotki. Pozytywne vibroplotki. Natomiast rzeczywiście jest coś takiego, że udało nam się to, co się udało. Udało się stworzyć klimatyczną imprezę, która pomimo tego, że jednak nie jest imprezą malutką, jakąś bardzo małą klubową, to jednak ma taki charakter mocno kameralny. I nieprawdą jest, że jest tylko imprezą hermetyczną i branżową. Tu chciałbym przemówić do milionów słuchaczy, którzy w tej chwili myślą, że Sound Edit to jest tylko takie miejsce, które po prostu uczy, jak łączyć ze sobą magiczne kabelki, żeby miało lepiej i żeby można było stworzyć lepszą muzykę i wyprodukować lepsze piosenki. No jest to nieprawda, bo ta część technologiczna oczywiście też się pojawia i ona w tym roku też będzie. Będzie ta cała część merytoryczna bardzo ważna, która w tej chwili zaczyna powoli dopiero docierać do świadomości publiczności, ale również też twórców, czyli na przykład spotkania ze Stowarzyszeniem Autorów ZAIKS, czy ze Związkiem Producentów Audio Wideo Spaw, którzy to opowiadają na przykład o tym, jak eksportować polską muzykę na świat. Teraz taka konferencja się odbyła parę dni temu w Warszawie i będziemy troszeczkę robić replikę tego na tegorocznym Sound Edit. A z trzeciej strony mamy to spotkania, które są najbardziej dla ludzi chyba interesujące, czyli tak zwane spotkania z ciekawym człowiekiem. Czasami jest to producent marki, na przykład, nie wiem, Roger Glover, który specjalnie dla nas przeszedł dzień wcześniej przed swoim koncertem z Deep Purple, żeby się spotkać z publicznością, odebrać nagrodę Człowieka ze Złotym Uchem. Czasami są to zupełnie zakulisowe opowieści, takie jak opowieść, którą ty też doskonale pamiętasz, Flada, kiedy opowiadał o tym, jaki jest jego ulubiony mikrofon, po czym pada odpowiedź, że to taki bardzo prosty mikrofon za 300 zł i wszyscy mówią, wow, przecież to to taka banalna zupełnie odpowiedź. Myślę, że te zakulisowe spotkania, znaczy zakulisowe, te otwarte zakulisowe spotkania, czyli te wszystkie Q&A, możliwość porozmawiania z tymi ludźmi, którzy pracują od wielu lat naprawdę z ogromnymi nazwiskami, z wielkimi gwiazdami i nad wielkimi utworami, to jest ta wartość, która mnie najbardziej cieszy i ta edukacja dla mnie jest najważniejsza. Chciałbym ją przez najbliższe lata rozwijać. Nie po raz pierwszy będziemy mówić o tych nazwiskach za kilka minut, które w tym roku się pojawią na festiwalu Sound Edit. One były już wymieniane przy okazji twoich spotkań, na przykład z Piotrem Mycem. No ale z przyjemnością do tego wrócimy jeszcze za kilka chwil. Pozwólmy muzyce popłynąć teraz. To będzie nieoczywisty wybór, ale z drugiej strony oczywisty bardzo, bo jeden z gości tych najważniejszych tegorocznej edycji jest producentem tej już trochę zapomnianej, acz wciąż znakomitej płyty. Time will tell. You're making excuses. John Squire z zespołu Stone Roses założył, stworzył ten zespół The Seahorses. 20 lat minęło w tym roku od wydania tej płyty Do It Yourself, a album został wyprodukowany przez Tony'ego Viscontiego. Blinded by the Sun to przed chwilą, no i Tony Visconti gościem, chyba tym najważniejszym w tym roku na festiwalu Sound Edit. Rozmawiam z Maćkiem Werkiem, człowiekiem, który... Nie wiem, czy najważniejszym, kurczę, no, Piotrek. Jest no, okay. Michael Nyman, okay. Gary Newman, no, Daniel tak. Miller. Jeden z najważniejszych. Marek tak, Biliński. Tak powinienem powiedzieć, bo już wiedziałem, że się wtrącisz. No ale dobrze, jeszcze tylko, powiem, nie, no, bo... jeszcze tylko powiem, że Trójka jest od samego początku z wami, czyli z festiwalem Sound Edit. Staramy się wiernie przekazywać to wszystko, co się tam dzieje na polu pięknej walki artystycznej. To teraz niech te nazwiska popłyną. Kto na Sound Edit przypomnij w 2017? A z ciekawostek powiem ci, że Tony Visconti właśnie teraz siedzi w studio, dokładnie dzisiaj, z zespołem The Damned i produkuje ich zupełnie nowy album. To może być bardzo ciekawy, jak to się mówi, mariaż. Kto na Sound Edit w tym roku? Więc koncertowo może zacznijmy od piątku 27 października, klub Wytwórnia. Rozpoczynamy specjalnym koncertem z okazji obchodzin. Też ładne słowo właściwie. Właściwie chyba jakieś neologizm stworzyłem. Z okazji obchodzin stulecia polskiej awangardy zespół Skalpel. Specjalny program. Potem Gary Newman rzeczony już zupełnie nowym albumem Savage. Też ogrywanym przez Trójkę, z tego co mam okazję podsłuchiwać. No i oczywiście Gary Newman również otrzyma Nagrodę Człowieka ze Złotym Uchem za pionierskie dokonania w dziedzinie produkcji muzycznej, zupełnie zasłużone. A potem set DJ-ski Daniela Millera, wspomnianego przez ciebie Człowieka ze Złotym Uchem z roku 2011. Daniel do nas wraca, żeby wspomagać swojego przyjaciela, znakomitego fotografa Briana Griffina, który również powraca do Łodzi i powraca na festiwal Sound Edit, tym razem ze swoim zupełnie premierowym, pierwszym albumem, książką zatytułowaną Pop, która jest podsumowaniem jego działalności fotograficznej i zdjęć, które robił muzykom i okładek płyt. I wernisaż wystawy i premiera tej książki, dodam, że premiera światowa książki odbędzie się w Łodzi, bo nieskromnie mówiąc, trochę namówiłem Briana na ten album. To teraz to musisz troszeczkę też przyspieszyć, żebyśmy wszystko ładnie powiedzieli. Dobra, 27 października, Brian Griffin. To jest piątek. W sobotę zaczynamy koncertowo w klubie Wytwórnia. Wcześniej oczywiście warsztaty, wszystkie szczegóły na stronie www.soundedit.pl. Potem koncertowo zaczynamy od kogo zaczynamy? Od Marka Bilińskiego, od naszego brakującego ogniwa w antologii polskiej muzyki elektronicznej. Marek również otrzyma Nagrodę Człowieka ze Złotym Uchem. Potem na scenę wchodzą absolutnie awangardowi amerykańscy, zupełnie nieznani nikomu, bo wiadomo, że nikt nie wie, kim są rezydenci. To właśnie The Residents z nowym materiałem, z nowym koncertem i z nową trasą. Potem gala wręczenia Nagrody Człowieka ze Złotym Uchem i po gali Holly Holly, czyli Tony Visconti na basie, Woody Woodmansey, legendarny perkusista Davida Bowie ze składu Ziggy Stardust i z tych starych albumów, i Glenn Gregory, wokalista Heaven 17, plus cała plejada znakomitych muzyków w repertuarze Davida Bowie. I co? I to jest sobota, niedziela to Filharmonia Łódzka na koniec, ale wcześniej jeszcze ten sam człowiek, również laureat specjalnej nagrody tegorocznej Człowieka ze Złotym Uchem, znakomity Michael Nyman, otworzy o godzinie 17 w Łódzkiej Fabryce Sztuki swoją instalację audio, wideo, dźwiękowo-wizualną, piękną bardzo i bardzo zupełnie premierową, a potem o godzinie 19 z całym zespołem zagra Przebój za przebojem, jeśli można tak powiedzieć, muzyki filmowej i nie tylko, czyli Michael Nyman również na festiwalu Sound Edit. Pięknie to wszystko wyrecytowałeś, zmieściliśmy się, zdążymy ładną piosenkę zagrać przed godziną 18. Jedna rzecz, przez tyle lat od samego początku życzyłem ci, żeby na tym festiwalu na Sound Edit pojawił się Brian Eno. On się pojawił w ubiegłym roku, to teraz w związku z tym, że to będzie za rok jubileuszowa edycja, wymyśliłem sobie takie życzenie dla ciebie, Maciek. Żeby jeden z tych wielkich producentów, w związku z tym, że tu jest, że mu się tu podoba, że uważa, że to jest fajna impreza, że tu są wrażliwi ludzie, którzy umieją słuchać muzyki, żeby jeden z tych producentów wziął na warsztat polski zespół i wyprodukował mu płytę. Może być? I żeby to było hedone, tak? Dzięki. Przyjmuję. No, okej. No, dlaczego nie? Chciałbyś? Rick Rubin. Rick Rubin. Aha, jeszcze musi przyjechać. No tak. American Recording, część 9. Polish Recording. A wiesz o tym, że ty będziesz musiał zobaczyć muzyków zespołu The Residents? Ja już ich widziałem, powiem ci. Aha, my też ich kiedyś widzieliśmy na festiwalu, więc to nie jest aż taka tajemnica. No coś, ale... słuchaj, ja nie wiem, jakie są procedury. Być może potem po prostu zostanę przez nich w jakiś sposób zahipnotyzowany i na dźwięk magicznego słowa, na przykład Sewastopol, przestanę ich pamiętać. Okej, okay. Okaże się, że to nie oni. Maciej Werk, czyli twórca festiwalu Sound Edit, będziemy tam. Okej? Okay? I hope so. Dzięki ci bardzo za tę wizytę. Dzięki serdeczne. Do usłyszenia i do zobaczenia. No i dbajmy oczywiście, to nie tylko twoje hasło, myślę, chociażby również i panów Waglewskich. Dbajmy o higienę ucha. To teraz jeszcze, przed godziną 18, jedna z tych gwiazd, które w tym roku pojawią się w Łodzi w ramach festiwalu Sound Edit z poprzedniej płyty. Niech będzie Mr. Gary Newman, album Songs from a Broken Mind. Bardzo proszę. Autopromocja. Pochodzą z Cleveland i tworzą sextet grający piorunującą mieszankę rocka i bluesa. Zapraszam na retransmisję koncertu grupy Welshly Arms w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Już dziś w programie Lista Osobista po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wyślę to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przepiszemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Thank you.